yaratgandan seni tilab tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim, shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan xudoga ming shukurlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukurlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Sen Davud bolam, ularga ko'p o'qib yasha durud bolam. Uzoq umr ko'rib biroq inson bo'lib, onang ikkimiz yuzimiz yorit bolam. Borgan sari shirinliging ortib borar, mehrim meni sen tomonga tortib borar. Bola jonim beg'uborim kundan kunga, endi seni zo'r kelajak kutib qolar. Otangni bor boyligi sen jon o'g'lim, shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan xudoga ming shukurlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukurlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Maqina.net.